Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Moga kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedoyo. Lan solawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Wonten ing pepanggihan punika badhe kita lajengaken kajian tafsir ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu, lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 26 saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu ingkang wonten ing Al-Qur'an menika ngantos dumugi sandosanan ayat. Kita pendet faedah tafsir saking Nida'atul Rahman li ahlil iman selatan saking Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala. Lan ayat menika kasebat wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 136. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing mriku, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu, wong kang bodho iman, aminu billahi wa rasulihi, bodo iman o sira kabeh marang Gusti Allah lan marang rasuli iki menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi, lan bodo iman uga sira kabeh marang alkitab kang wis diturunake marang rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi unzila min qabl, lan kitab kang diturunake sak durungi. Wa may yakfur billahi, lan sing sapa wonge kufur marang Gusti Allah, wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah, wa kutubihi lan kitab-kitabe, wa rusulihi lan utusan-utusane, wal yaumil akhiri semenoko kafir marang dino akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, temen wong kuwi mau wis sesat kandi kesesatan kang aduh banget. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala. I'lam ayyuhal qari al-karim, ayyuhal qari al-karimu anna hadzan nidaa al-ilahiyya yashmalul mu'minina haqqal iman. Nah, kita kita mangertosi menawi timbalanipun Allah taala wonten ing ayat menika cakupanipun ingih menika sinten ingkang dipun maksud tiyang mukmin wonten ing mriki ya ayyuhalladzina amanu, sebisan menika yasmalul mukminina haqqal iman, cakupanipun ingih menika tiyang mukmin kanthi keimanan ingkang terus. Wa hum mimman amanu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Boten sanes tiyang-tiyang wau ingih menika tiyang ingkang sami ngimani Allah subhanahu wa ta'ala, menika Allah dados Rabb, Allah al-Khaliq, iman dumateng Allah, lan ugi tiang-tiang ingkang iman utawi dadosaken Islam menika dados agama, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan, lan ugi tiang-tiang ingkang imani menawi Muhammad menika nabi lan ugi rasul utusanipun Gusti Allah. Fanadahum rabbuhum ta'ala bi unwanil imanil ladhi huwa sifatuhum, Pramila Allah Ta'ala nimbali tiang-tiang wau kanthi sebutan timbalan keimanan ingkang menika dados sifatipun. Lan nimbali wonten ing mriki nadahum liya'murahum bisabati ala imanihim wa bitaqwiyatihi wa ziyadatihi. Allah nimbali tiang-tiang mukmin kanthi keimanan ingkang leres menika wau kangge dawuhi supados tetep wonten ing keimananipun lan ugi nguwataken keimananipun lan nambahi keimananipun hatta yablughu a'la mustawin fihi ngantos dumugi derajat ingkang paling inggil wonten ing keimanan wa huwal yakin boten sanes inggih menika yakin wa yasmalu munafiqina sumanten ugi tiang iman ingkang dipun maksud wonten ing mriki kalebet ugi tiang-tiang munafik lan tiang munafik menika wahum mukminuna fid dhahiri kafiruna fil batin wonten ing dhahiripun iman ananging wonten ing batinipun kafir wa ma aktsaruhum fil madinati ayyama nuzuli hadhihi surati alquraniyatil karimati suratin nisa'i lan kathah tiang-tiang ingkang kasebat tiang mukmin wonten ing dhahiripun lan kafir wonten ing batinipun menika wonten ing Madinah. Tetes kathah tiang mukmin wonten ing dhahir lan kafir wonten ing batinipun menika wonten ing Madinah nalikanipun ayat menika mandhap. Inggih menika ingkang kasebat wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 136 menika. Amarahum bi ayyuminul imanal haqqo. Nah, menawi ingkang dipun maksud tiang mukmin wonten ing mriki inggih menika tiang munafik boten sanes menika tiang mukmin kanthi napa mukmin wonten ing dhahiripun lan kafir wonten ing batinipun pramila Allah Ta'ala ndawi tiang-tiang wau bi ayyuminul imanal haqqo supados iman kanthi keimanan ingkang hak keimanan ingkang leres wa huwal imanu billahi wa bi rasulihi wa liqaihi wa bil malaikati wal kutubi wal rusuli wal yaumil akhiri wal qada'i wal qadari lan boten sanes keimanan ingkang dipun maksud inggih menika keimanan dumateng Allah iman dumateng rasulipun iman dumateng dinten samangke bakalan kepanggih kalian Gusti Allah iman dumateng malaikat iman dumateng kitab-kitab dumateng rasul-rasul lan dumateng dinten akhir wal qada wal qadari lan iman dumateng qada lan qadaripun idil imanu dhahiru dunal batini kufrun wa nifakun nalikanipun keimanan wonten ing dhahir ananging boten dipun sertai keimanan wonten ing batinipun menika kawastanan kufur lan ugi nifak famin rahmatillahi bil ibadi pramila awit saking rahmatipun Allah Ta'ala dumateng hamba nadahum biunwanil iman Allah nimbali tiang-tiang wau kanthi sebutan keimanan wa amarahum bil imanil haqqi liyanju wa yas'adu lan Allah Ta'ala ndawi tiang-tiang wau supados gadai keimanan ingkang hak supados iman kanthi keimanan ingkang hak ingkang leres lan menika mboten sanes supados tiang-tiang wau saged selamat lan saged bahagia wonten ing alam dunya lan semanten ugi wonten ing alam akhirat kama yasmalu hadzan nida'u mu'minil yahudi alladzina yu'minuna bi ba'dil rusuli wa yukafiruna bi ba'din kados dene ugi ayat menika cakupanipun tiang-tiang mukmin saking kalangan yahudi terus wonten tiang-tiang ingkang ugi iman saking kalangan Yahudi alladzina yu'minuna bi ba'dir rusuli inggih menika tiang-tiang ingkang iman dumateng sebagian rasul wa yukafiruna bi ba'din ananging kufur dumateng sebagianipun nah mengki wonten pembahasan saged kita mangertosi hukumipun pripun nek iman dumateng sebagian rasul lan kufur dumateng sebagianipun kados ini sebagian tiang Yahudi menika. Faqad ruwiya anna Abdullah ibn Salamin wa Asadan wa Usaidan ibn Ka'bin wa Tha'labatu ibnu Qaisin wa Salamu ibnu ukhti Abdillah ibni Salamin wa Salamatu ibnu akhi wa Yamin ibnu Yamin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun riwayataken menawi Abdullah bin Salam lajeng Asad lan Usaid kalih putranipun Ka'ab lan ugi Tha'labah bin Qais Salam bin ukhti Abdillah bin Salam lan ugi Salamah bin akhi lan Yamin bin Yamin menika sami datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika tiyang Yahudi. Wa qalu lajeng sami ngendika, ya Rasulullah, inna nu'minu bika wa bi kitabika wa bi Musa wa Taurat wa bi Musa wa Taurati wa nukaffiru bima siwahu minal kutubi wa rusuli. Duh Rasulullah, kita menika iman dumateng panjenengan, iman dumateng kitabipun panjenengan inggih menika Al-Qur'an, iman dumateng Musa, iman dumateng Taurat, ananging nukaffiru bima siwahu minal kutubi wa rusuli. Ananging kita kufur dumateng saklianipun kitab punika lan ugi rasul punika. Ateges kufur dumateng saklianipun. Saking kitab berarti ingkang dipun imani menika namung Al-Qur'an lan ugi Taurat. Saklianipun berarti dipun kufuri. Lan ugi iman dumateng Rasulipun menika ingkang dipun imani namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi Nabi Musa. Saklianipun menika dipun kufuri. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika lajeng paring sabdo. Bal aminu billahi wa rasulihi Muhammadin wa kitabihi al-Qur'ani wa bikulli kitabin kana qablahu. Aja kaya mengkono, ananging imano marang Gusti Allah. Imano marang Gusti Allah lan marang rasuli yaiku Muhammad lan marang kitabe yaiku Al-Qur'an lan podo imano bikulli kitabin kana qablahu marang sakabeh kitab kang diturunake sadurunge. Faqalu lajeng sami jawab la naf'al. Kita mboten bakalan nindakake dawuh panjenengan punika. Fa nazalat hadhil ayatu fa amanu kulluhum fa hani'an lahum wa liman qabla da'watil haqqi mithlihim. Nalikanipun jawab menika la naf'al, kita mboten bakalan nderek napa ingkang dados napa dawuh panjenengan. Lajeng nazalat hadhil ayah. Ayat menika inggih menika wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 136 menika lajeng mandhap. Ingkang isinipun dawuhi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah menika ayat menika mandhap, lajeng napa fa'amanu kulluhum, danten menika sami lajeng iman. Dados imanipun sasampunipun ayat menika mandhap. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal an qad arafta ayyuhal qari anna hadzan nidaa al ilahiyya qad syamula thalatha ta'ifa. Lan sak menika kita sampun mangertosi menawi ayat timbalanipun Allah taala wonten ing ayat punika menika cakupanipun tigang golongan. Cakupanipun menika tigang golongan. Al-ula golongan ingkang sepisan, al-mu'minuna bihaqqin wahum ahlul imani wal islami wal ihsani min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Golongan ingkang sepisan ingkang dipun maksud wonten ing ayat menika boten sanes inggih menika tiang-tiang mukmin kanthi keimanan ingkang hak lan tiang-tiang wau kasebat ahlul iman wal islam wal ihsan. Tiang ingkang gadai iman, islam lan ihsan saking kalangan umat umatipun Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa tsaniyah lan golongan kaping kali inggih menika al mukminuna fil zahir al kafiruna fil batin wa humul munafiqun. Tiang-tiang mukmin wonten ing zahiripun ananging kafir wonten ing batinipun. Mboten sanes sing atipun maksud inggih menika tiang-tiang munafik. Wa qadin qaradu falam yamut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil madinati munafiqun. Ananging tiang-tiang menika qadin qaradu danten pun sami punah. Pramila Rasulullah menika mboten sedo nggih. Kejabi wonten ing Madinah menika pun mboten wonten tiang munafik nggih babar blas. Ijalluhum amanu wa dakhalu fi rahmatillah. Ingkang kathah-kathahipun tiang punika, golongan punika niku lajeng iman lan mlebet wonten ing rahmatipun Allah taala. Wa mata minhum adadun ala nifaqihi lan wonten ugi ingkang sejumlah golongan tiang-tiang wau menika ingkang sedo tetep wonten ing kemunafikanipun. Fahuwa finnari jahannam, pramila tiang wau nek mati wonten ing kemunafikanipun menika wonten ing neraka jahannam. Lan ingkang angka 3 hum minal yahudil ladzina kanu bil madinati waqad amana minhum man nazalatil ayatu fihim. Golongan ingkang kaping 3 inggih menika tiang-tiang Yahudi ingkang rumiyinipun menika wonten ing Madinah. Waqad amana minhum lan sebagian saking tiang wau menika iman. Awit saking ayat menika mandap. Mandap kegandengan kalian tiang-tiang wau ingkang kasebat. Wa qataqadama dzikruhum wa asmauhum. Nggih, pun kasebat nggih asma-asmanipun wau wonten ing ajeng. Fangdzur ila ijazil Qur'ani wa balaghatihi itlaqdu amanu tanawala thalathata wa'ifa. Ah menika kali Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi pun dawuh supados mirsani ijazul Qur'an lan ugi balaghatul Qur'an. Ingkang wonten mriku pun wonten keterangan menawi lafdu amanu lafat amanu menika tanawala thalathata wa'ifa. Menika cakupanipun tiga golongan punika. Amma qauluhu ta'ala wantini firmanipun Allah Ta'ala wonten ayat selajengipun wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi. Sasamunipun kali Gusti Allah pun dawuhi iman dumateng Allah, iman dumateng kitab ingkang iman dumateng Allah, lajeng Allah dawuhi ugi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi. Supados kita iman dumateng kitab ingkang dipun turunaken dumateng rasulipun. Fal muradu bihi al-Qur'anu wa rasulu huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ingatipun maksud kitab wonten ing mriki nggih menika Al-Qur'an lan ingatipun maksud rasul wonten ing mriki nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiru tat'ifiz zai huwa annal Qur'ana ma nazala jumlatan wahidatan walakinnahu nazala munajjaman najman ba'da najmin fi dharfi 23 sanatan takriban bihasbi ma tada'u ilaihi hajatu da'wati wa ahlihi. Lan rahasia saking wontenipun mudha'af wonten ing mriki zainipun menika tasdid nggih. Zainipun kan tasdid wonten ing mriki nuzila. Menika nuzila. Padahal wonten kalimat selajengipun unzila. Nah, kene napa kok dipun ginakaken napa kalimat ingkang benten? Sing niki Al-Qur'an dipun ginakaken kalimat nuzila. Ananging kitab saderengipun menika dipun ginakaken wonten ing mriki kalimat unzila. Wal kitabil ladzi unzila min qabl. Nah napa rahasianipun kene napa kok sing siji menika zainipun menika tasdid pramila dipun waos nuzila lan wonten sunggalipun menika kanthi kalimat unzila. Rahasianipun annal Qur'ana manazala jumlatan wahidatan. Menawi Al-Qur'an menika mboten mandap nggih kaping pisan global. Terus boten mandap langsung utuh global kaping pisan menika boten. Ananging walakinnahu nazala munajjaman. Ananging Al-Qur'an menika mandhapipun nggih sekedhik mboko sekedhik utawi berangsur-angsur. Wonten ing wekdal 23 sanatan, 23 taun kirang langkungipun. Menika nggih gumantung dumateng mata du ilaihi hajatu dakwah. Kabetahan dakwah, gumantung dumateng kabetahan dakwah. Menika kedah jelasaken perkawis menika, wonten peristiwa punika, lajeng Allah nurunaken. Wonten peristiwa punika, lajeng Allah nurunaken. Menika gumantung dumateng kabetahan dakwah. Nah, lajeng ugi sirru adami tat'ifi zai fi qaulihi ta'ala. Rahasia kok kenging napa wonten ing kalimat selajengipun menika mboten dipun ginakaken tat'ifuz zai. Zanipun menika mboten tasdid. Kados wonten ayat menika wal kitabil ladzi unzila. Dados zanipun mboten tasdid. Unzila min qabl. Lan kitab kang diturunake sadurunge maknanipun sami dipun turunaken. Dipun andhapaken maknanipun. Sami ananging sami-sami mandap menika sing siji menika mandhapipun mboten mandap global danten langsung mandap lan sing siji menika nggih mandhapipun global danten langsung mandap. Nah rahasianipun nggih menika annal murada bil kitabi al kutubul lati nazalat qoblal Qur'an. Ingkang dipun maksud alkitab wonten ayat wonten kalimat selajengipun menika inggih menika alkitab inggih menika kitab-kitab ingkang mandhap saderengipun Al-Qur'an napa kemawon wahia at-tauratu waz-zabur wal injilu Taurat Zabur lan Injil id yuhsihi id al fil kitabi lil jinsi al wonten ing alkitab menika nggih maknanipun jenis ai dalatun ala mutaaddidin dalatun ala mutaaddadin nggih menika nandhakaken menawi napa kitabipun menika jumlahipun kathah kalafdil insan kados ini lafat al insan menika dalun ala adadin nandhakaken kathah la yusihi illallahu subhanahu wa ta'ala. Boten saged ngitang ingkang kathah menika wau kejabi Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking mriki nggih saged ugi nggih napa kitab ingkang dipun turunaken menika nandhakaken menawi kitab ingkang dipun turunaken menika boten namung ingkang kasabat wonten ing mriki. Awit al wonten ing mriki maknanipun lil jins lan menika nandhakaken nggih adadun nggih sekathah jumlahipun. Lan boten saged ingkang ngitang ingkang kathah menika kejabi Allah Subhanahu wa taala. Nah menika fasilu adami tat'ifi zai rahasia kenging napa kok zanipun menika boten tat'if utawi boten mudha'af utawi boten tasdid. Lan dipun rubah saking nuzila dados unzila. Wa huwa annal kutubas sabiqata nazalat jumlatan wahidatan. Menika nandhakaken menawi kitab-kitab saderengipun menika dipunturunaken jumlatan wahidatan global langsung dados setunggal. Niki rahasianipun. Bi khilafil Qur'anil Adzim benten kalian Al-Qur'an. Fa innahu nazala munajjaman. Al-Qur'an menika mandhap kanthi napa sekedhik mboko sekedhik berangsur-angsur menika kinten-kinten wekdal 23 taun. Nah menika rahasianipun. Kenging napa ingkang sunggal menika ngangge nuzila, maknanipun nggih sami dipun turunaken, lan sing setunggal menika ngangge unzila. Nek nuzila menika nandhakaken anggenipun nurunaken menika nggih munajjaman. Anggenipun nurunaken menika nggih sekedhik mboko sekedhik nggih berangsur-angsur menika gumantung kondisi utawi kabetahan dakwah. Ananging ingkang unzila dipunturunaken kanthi kalimat unzila menika nandhakaken menawi anggenipun nurunaken menika jumlatan wahidatan global dados tunggal. Dados boten berangsur-angsur. Amma qauluhu ta'ala fi hadzan nida. Wontene firmanipun Allah taala wonten ing napa ayat menika wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Sing sapa wonge kufur marang Gusti Allah, marang malaikate, marang kitab-kitabe, marang rasul-rasule lan marang dina akhir. Faqat istamala ala arkanil imani sittah. Lan ayat menika cakupanipun rukun iman ingkang 6. Al-waridah ba'duha fi ayatil baqarah ingkang napa kasebat sebagianipun wonten ing surat wonten ing ayat wonten ing surat Al-Baqarah illa ruknu qada wal qadar al-madzkur fi suratil qamar kejabi rukun qada lan qadar menika ingkang kasebat wonten ing surat Al-Qamar falam yudhkar fi hadhil ayatil karimati boten dipun sebataken wonten ing ayat ingkang mulya punika walina'lam annal kufra yalzam walau bi'adamil imani biruknin wahidin lan kita kedah mangertosi menawi nggih kekufuran menika saged dipun nisbataken hamba'a dumateng tiyang ingkang boten ngakeni setunggal rukun kemawon bal walau bijus'in min rukmin lan bahkan menika ngantos dumugi tiang ingkang boten ngimani sebagian rukun. Sebagian rukune diimani tapi sebagian bagian saking rukun menika dipun imani bagian sanesipun boten. Dados menika ugi nggih ndadosaken kekufuran. Ateges imanipun boten wonten. Kaman amana bil rusuli walam yu'min biwahidin minhum. Kados ini tiyang ingkang iman dumateng rasul-rasul, kula nggih iman nek Allah menika ngutus para rasul. Ananging piyambakipun lam yu'min biwahidin minhum, boten iman dumateng salah setunggalipun. Au amana bil kutubi walam yu'min biwahidin minhum, utawi contoh sanesipun iman dumateng Alkitab. Kula iman nek Gusti Allah menika sampun nurunaken Alkitab kitab-kitab saderengipun Al-Qur'an. Ananging piyambake walam yu'min biwahidin minhum wonten setunggal ingkang boten dipun imani. Contohipun kula iman dumateng Quran, iman dumateng Taurat, iman dumateng Injil tapi kula boten iman dumateng Zabur. Nah, contohipun ngatos mengaten. Nah, menika kalebet kekufuran ugi. Laulam yu'min bi ayatin bal laulam yu'min bi ayatin wahidatin yakfuru biha. Ngantos-ngantos napa menawi kok wonten tiyang boten iman nggih dumateng setunggal ayat kemawon niku diingkari wonten ayat ingkang dipun ingkari pramila napa menika dhewekne saged kufur lan Allah ngendika wonten ing mriki faqad dhalla dhalalan ba'ida temen dhewekne wis sesat kanthi kesesatan kang adoh banget ai antori kil huda maknanipun sesat saking mergi petunjuk al-musilu bisalikihi ila sa'adati dunia wal akhirah ingkang saged ngantaraken tiyang ingkang melampah wonten petunjuk menika wau dumateng kebahagiaan dunya lan ugi akhirat wa fi hadhil jumlati min hadzan nida'i wa'idun sadidun lan wonten napa timbalanipun Allah taala wonten ing kalimat menika niki wonten ancaman ingkang berat. Napa ancaman berat menika wau it mandalla dalalan baidan la yaudu ilal huda bi khilafid dalalil qarib menawi tiyang ingkang sesat kanthi kesesatan ingkang tebih niku mboten wangsul dumateng petunjuk. Angel ajeng wangsul dumateng petunjuk. Awit napa sesatipun sampun tebih. menika benten bikhilafid dolalil qari, benten kalian kesesatan ingkang celak. Fa inna sahibahu yulja lahu ayyauda ilal haqqi fayanju wa yas'adu. Tiang ingkang sesat kanthi kesesatan ingkang cedak menika niku tasih saged dipun napa tasih saged dipun harapaken piyambakipun menika wangsul dumateng al-haq lajeng saged selamat lan saged bahagia. Yan juminan nar saged selamat saking neraka, wa yadkhulul jannata daral abrol lan saged mlebet surga kampung keabadian. Lan ugi napa kampung ingkang wonten ing mriku kathah kesaenan-kesaenan. Wad dolalul ba'idu sababuhu al-kufru bi ibadal iman. Nah, niki saking mriki saged kita mangertosi. Nggih. Wonten dolal ba'id, wonten dolal qarib. Wonten kesesatan ingkang sesat sampun tebih sanget, wonten kesesatan sesat menika dereng tebih sanget. Ateges menika sesatipun nembe celak. Nah, menika benten menawi Allah ngendikake wonten ing mriki tiyang ingkang kufur dumateng Allah, malaikatipun, kitab-kitabipun, rasul-rasulipun, dinten akhir lan ugi qadha lan qadaripun menika kawasanan tiyang ingkang sampun sesat kanthi kesesatan ingkang tebih sanget. Nek kesesatanipun tebih sanget menika ateges nggih ajeng wangsul menika aurat. Awit sampun tebih sanget. Dados harapan piyambakipun saged wangsul dumateng huda, dumateng petunjuk menika tipis. Benten kalian ad-dhalal al-qarib, kesesatan ingkang dereng tebih sanget utawi kesesatan ingkang tesih celak. Niki tesih saged dipun harapaken wangsulipun dumateng petunjuk. Nah, sakniki napa sebab tiyang menika sesat wonten ing kesesatan ingkang tebih sanget? Sababuhu al-kufru ba'dal iman. Sebabipun inggih menika napa? Kekufuran sak sampunipun keimanan. Kekufuran sak sampunipun keimanan. Dados pun iman lajeng kufur. Dene pun iman lajeng kufur. Menika saged ndadosaken kesesatan ingkang tebih. Nek tebih nggih pun angel diharapke wangsulipun. Wa amal kufru al-mutawarithu alladzi lam yasbiqhu imanun. Wandene kufur ingkang sifatipun warisan. Ingkang boten dipun awali keimanan saderengipun dereng nate iman. Fadolalu sahibihi qarib. Pramila kesesatan tiang ingkang kados mekaten menika kesesatan ingkang celak. Kesesatan ingkang celak. Walida mata balaghat hudawatu. Pramila nggih kapan kemawon dakwah menika dumugi dumateng piyambake lan ugi dipun arahaken dumateng piyambake dipun dakwai dening tiyang aslama amana wa aslama wa naja min adzabilah. Piyambakipun lajeng iman lan saged selamat, saged napa? Saged selamat saking adzabipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika bentenipun kufur ingkang ba'id lan kufur ingkang qarib. Kesesatan ingkang dolalan ba'idan, nggih benten kalian dolalan qariban. Nggih kesesatan ingkang tebih benten kalian kesesatan ingkang celak. Nek kesesatan ingkang tebih menika pun angel dipun arep-arep wangsulipun dumateng petunjuk. Nek kesesatan ingkang napa sifatipun menika sesat ingkang nembi sekedhik menika tasih wonten harapan piyambake menika saged wangsul malih wonten ing petunjuk. Nah, ingkang saged ndadosaken kesesatan kanthi sesat ingkang tebih menika wau nggih al-kufru ba'dal iman. Kufur sak sampunipun iman. Saderengipun menika mpun duweni keimanan lajeng dhewe niku kufur. Nah, menika sebab ndadosaken kekufuranipun menika kekufuran ingkang tebih sanget. Nah, mekaten seketik ingkang kita aturaken wonten ing kesempatan menika tafsir saking surat An-Nisa ayat kaping 136 lan kita pendhetaken saking faedah seratanipun Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala lan mugi wonten manfaatipun lan tentosaken pepenget kangge kita sedaya